Reprezentacja Bałuż od początku do końca. Wszystko zawsze na wolnym stylu. Tak właśnie ma to wyglądać. Ej, dobra, to jedziemy, to wszystko od początku do końca. Ej, siemasz, witam. Wiesz już, kto działa na bitach. To ta ekipa Kodeks 2, więc nie pytaj. Jak satelita trzyma swojej osi. Gdy mam majka w ręku, to mnie nosi. To mi graj, bo ostry z fajką niszczy banknot. Znam to, czysty przekaz. Poznaj człowieka. O STE i Greka w fonotekach lat 70. Gdzie winyle to nośnik. Od tych lat się zaczęło i trwa do dzisiaj. Mistrza publika przerasta na głośnikach. Nie mów mi o archetypach TV edukacji. To jakby w Somalii szukać demokracji. To na styl o STE. Sprawdź planetę, gdzie eter jak sweter. Non stop drze się od lat w biznesie. Lecz co to za biznes, gdy setki za setki pokazują pizdę. Poznaj to czyściec, myślę szybciej o STR. Czy poza wyjdę, proza w filmie to kozak czyśnie. A ja gadam w rymach, to tak jakby czas się zatrzymał. Żadna spina, zakręć spina, dziś to finał. To adrenalina sprawia, że flow mój pływa. Na boki giba, jak hip-hop biba. A je napierdalam jak z backhandu feedback. To pierwsza liga, pierwsza, ale od końca. Ostry jako obrońca, ja tu tylko sprzątam. Proste po zdaniu odstęp. To flow, którego ziom nie kupisz za porcę. Godziny praktyk, ćwiczeń, bitew w trakcie, gdy sample idą po bicie. Żaden ze mnie nauczyciel reprezentuje życie z betonowych kitek. Pierdolić krytykę, podręcznikiem jest ból, a nie serwer. To dla tych wszystkich mocnych w gębie ura. Poruszam się po kwadraturach i choćbyś nawet chciał, post nic nie wskóra. Bo ja łapię za majka, a ty za chuja. Tak was rozbujał rap, klimat disów przez internet za hajs rodziców. Bitwy na forum to twarde życie. Wiem, że sami sobie bierzecie z połykiem. Dokładnie, sprawdź ten tandem. Ostry plus bębny i walczy z diabłem. Yoko Ono, jedna miłość moim ziomom. Od początku do końca tu każdy jest sobą. Zawsze sprawdź, czy znasz te zasady. Kodeks 2, sprawdź układy, amplitudy. Nie jeden MC by przy tym stchórzył. To dobrze nie wróży, ale jest jeszcze kilku mistrzów ceremonii. Zdolnych do wysiłku, hip-hop na życie. W toku ludziom z bloków OSTR. Kodeks 2, no to spokój. Aha. Z pozdrowieniami dla wszystkich prawdziwych. Buja kasza, nie ma kaszy ożeniaki. Dla wszystkich moich ziomów, od kochana Pepego, dla Tytusa, za to co zrobił. Dla wszystkich tych, co reprezentują to naprawdę. White House, Kodeks 2. Pokój.